वह सर्वगत श्री हरि जी मैं ही हूँ। मैं वेदांत वेद्या विभु सर्वेश्वर कालातीत और अनामय परमात्मा हूँ। हे देवी, जो इस प्रकार मुझे जानता है वह निस्संदेह भक्त है। वह एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसको इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बतलाया जाता है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक पृथक स्थित जान पड़ता है, किंतु घड़ा फूट जाने पर वह एक अखंड रूप में ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा प्रतीत होता है। परंतु उस शरीर रूप उपाधि के भग्र होने पर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलों में ढक जाते हैं तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन मानने लगता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत है वे मूर्ख परमेश्वर जी को नहीं जानते। परमात्मा जी विकल्प से रहित और निराकार है। उपनिषदों में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वह अपनी इच्छा से निराकार से साकार रूप में प्रकट होते हैं। उस परमात्मा जी से ही आकाश प्रकट हुआ जो शब्द रहित था। उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तब से आकाश में शब्द होने लगा, वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्व रूपधारी विराट हिरण गर्भ प्रकट हुआ। उसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। प्राकृति और पुरुष से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनों के संयोग से पांचों तत्वों का परस्पर योग हुआ। भगवान विष्णु जी का अभिभाव सत्व गुण से युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान विष्णु जी इस संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु जी इसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान जी को नहीं जानते। जो नियम समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोचित कर्मों का पालन करता है उसका कर्म विष्णु देवताओं को अर्पित होकर गर्भवास का कारण नहीं बनता। मुनिगण सदा ही वेदांत शास्त्र का विचार किया करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान ही है जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में मन को ही कारण मानना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर वह सब कुछ शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अपना बंधु है और मन ही शत्रु है। मन से ही कितने तर गए और कितने गिर गए। बाहर से कर्म का आचरण करते हुए भी भीतर से सब का त्याग करें। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। जब भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति से भगवान विष्णु जी की प्राप्ति होती है। वे सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। वेदांत विचार से तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ज्ञेय संपूर्ण वस्तुओं में भाव शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। वैकुंठ नाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकेगा। भक्तिहीन होकर चारों वेदों के पढ़ने से क्या लाभ। भक्ति युक्त चंडाल ही क्यों ना हो वह देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। जिस समय श्री हरि जी के स्मरण जनित प्रसन्नता से शरीर में रोमांच हो जाए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, उस समय मुक्ति दासी बन जाती है। वाणी द्वारा किए हुए पाप का भगवान जी के कीर्तन से और मन द्वारा किए हुए पाप का उनके स्मरण से नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने धर्म में लगा दिया। अपने धर्म के पालन से प्राप्त हुआ धन शुक्ल द्रव्य अर्थात विशुद्ध धन कहलाता है। शुद्ध धन से श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है उसमें थोड़े दान से भी महान पुण्य होता है। उस पुण्य की कोई गणना नहीं हो सकती। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता हो उस धन से मनुष्य के द्वारा जो दान किया जाता है उसका कुछ फल नहीं होता। उस दान से वे मानव पुण्य के भागी नहीं होते जो इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से ही कर्म करता है। वह ज्ञान दुर्बल मूढ़ पुरुष अपने कर्म के अनुसार योनि में जन्म लेता है। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है उसे परलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को निश्चय ही कभी दुख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीर में कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व कर्म का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं उठना चाहिए। जैसे स्वामी रस्सी में बंधे हुए पशु को अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ले जाया करता है, उसी प्रकार कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव सुख और दुख की अवस्थाओं में ले जाया जाता है। प्रारब्ध कर्म से बंधा हुआ जीव अपने बंधन को दूर करने में सामर्थ्य नहीं होता। देवता और ऋषि भी कर्मों से बंधे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर मुझ महादेव के शरीर में स्थित सर्प भी विष के ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्मा अनुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुंदर शरीर प्रदान करने वाले हैं, परंतु उनके ही रथ का सारथी पंगु है। वास्तव में कर्म योनि बड़ी ही प्रबल है। पूर्व काल में भगवान विष्णु जी द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव जी के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उसका नाश होता है। कोई देवताओं की प्रशंसा करते हैं, कोई औषधियों की महिमा के गीत गाते हैं, कोई मंत्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धि की महत्ता बतलाते हैं और कोई बुद्धि पराक्रम उद्यम साहस धैर्य नीति और बल का वखान करते हैं, परंतु मैं कर्म की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि सब लोग कर्म के ही पीछे चलने वाले हैं। यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्व काल के विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ लोग क्रोध में आकर सर्व सब त्याग देते हैं, कोई कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्ट से सब का त्याग करते हैं। ये सभी त्याग मध्यम श्रेणी के हैं। अपनी बुद्धि से खूब सोच विचार कर और क्रोध आदि के वशीभूत ना होकर श्रद्धा पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार सर्व सब का त्याग करते हैं उन्हीं का त्याग उत्तम माना गया है। योग अभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता ना प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वह साधन से विचलित हो जाए तो भी वह उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के यहाँ द्विज कुल में जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोड़े ही समय में पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योग एवं भक्ति के प्रसाद से चिद आनंदमयी पद को प्राप्त होता है। जैसे कीचड़ से कीचड़ तथा रक्त से रक्त को नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा प्रधान यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल कैसे धोया जा सकता है। हिंसा युक्त कर्ममयी सकाम यज्ञ कर्म बंधन का नाश करने में कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्ग की कामना से किए हुए यज्ञ स्वर्ग लोक में अल्प सुख प्रदान करने वाले होते हैं।